Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Premier w drodze na unijny szczyt do Brukseli, to jego pierwsza zagraniczna podróż. Sąd nakazuje przewalutowanie kredytu frankowego na złotowy, to precedens. Policyjny pościg w Tarnobrzegu zakończył się zderzeniem aut, jest kilku rannych. Kryzys migracyjny i Brexit to najważniejsze tematy unijnego szczytu, który rozpoczyna się dzisiaj w Brukseli. W drodze do stolicy Belgii jest premier Mateusz Morawiecki, będzie reprezentował Polskę na szczycie. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański uważa, że unijni przywódcy wyrażą zgodę na przejście do drugiej fazy rozmów o Brexicie. Będzie ona dotyczyła przyszłych relacji Londynu z Unią Europejską. W ubiegły piątek Wielka Brytania i Komisja Europejska porozumiały się w sprawie pierwszej fazy rozmów. My uważnie analizujemy raport z negocjacji. Dostrzegamy w nim realizację bardzo wielu polskich oczekiwań. Tak mówił wiceszef polskiej dyplomacji. Odniósł się także do listu Donalda Tuska w sprawie kryzysu migracyjnego. Podkreślał, że stanowisko przedstawione przez przewodniczącego Rady Europejskiej świadczy o tym, iż zauważył on oczekiwania wielu państw członkowskich dotyczące metod wyjścia z tego kryzysu. Przy olbrzymim wysiłku przez ostatnie dwa lata, wysiłku Polski, atmosfera dyskusji na temat kryzysu migracyjnego i europejskiej roli w tym kryzysie się zmieniła bardzo wyraźnie. Udział w unijnym szczycie to pierwsza zagraniczna podróż Mateusza Morawieckiego i jako premiera. Sylwia Białek, Polskie Radio. Precedensowy wyrok w sprawie kredytu we frankach szwajcarskich. Po trwającym dwa lata procesie sąd w Krakowie nakazał przewalutowanie kredytu na złotowe. To pierwszy taki wyrok w sprawie kredytu zaciągniętego w dawnym GE Money Bank, a obecnie BPH. Sąd stwierdził, że bank, udzielając kredytu we frankach szwajcarskich, ryzykuje tylko tym, że straci ograniczoną kwotę, którą pożyczył. Natomiast zadłużenie właściciela pożyczki może rosnąć w nieskończoność, mówi adwokat Beata Broniewicz-Pasieka, która reprezentowała rodzinę z Krakowa. Klienci, mimo że otrzymali kwotę około 400 tysięcy złotych, mogą spłacać 1 000 000 złotych, 2 miliony i im będzie wyższy kurs franka szwajcarskiego, to oczywiście te opłaty manipulacyjne będą doliczane cały czas do salda, to ta kwota zadłużenia mimo spłaty kredytu w miarę regularnej będzie rosła. Natomiast kredyt, jeżeli jest spłacany, powinien maleć. Sąd unieważnił część umowy kredytowej mówiącej o indeksowaniu rat do kursu franka. Bank ma zwrócić rodzinie 65 tysięcy złotych za 10 ostatnich lat, a przyszłe raty naliczać tak jak w kredycie w polskich złotych. Wyrok jest nieprawomocny, a przedstawicielom banku przysługuje apelacja. 6 osób rannych, w tym 4 policjantów, ucierpieli w wypadku, do którego doszło podczas pościgu za kierowcą w Tarnobrzegu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nad ranem kierowca Hondy nie zatrzymał się do kontroli, informuje rzeczniczka podkarpackiej policji Marta Tabasz-Rygiel. Policjanci ruszyli za nimi w pościg. Dołączyli do nich funkcjonariusze z Tarnobrzega. Kierowca Hondy, chcąc uniknąć zatrzymania, ominął jeden z radiowozów i zderzył się z policyjnym Fiatem Ducato, a następnie z Kiją Ceed. Dwaj mężczyźni zaczęli uciekać pieszo, ale chwilę później zostali zatrzymani. W wyniku wypadku do szpitala przewieziono 4 funkcjonariuszy. Pomocy lekarskiej wymagali także 2 inni mężczyźni. Najprawdopodobniej wieczorem Sejm zagłosuje nad projektem zmian w ordynacji wyborczej autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Komisja Nadzwyczajna zakończyła wczoraj pracę nad poprawkami. Niewykluczone, że w wieczornym bloku głosowań, który ma się rozpocząć o 18, Sejm zajmie się zaproponowanymi przez PiS zmianami w kodeksie wyborczym. Podczas drugiego czytania wnioskodawcy wnieśli kilka poprawek, m.in. utrzymującą jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Inna poprawka wydłuża kadencję samorządów z 4 do 5 lat. Kolejna zakłada, że komisarze wyborczy nie będą ustalali granic okręgów wyborczych. Pozostanie to w kompetencjach władz samorządowych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Z kolei godzinę Senat wróci do pracy nad prezydencką ustawą o Sądzie Najwyższym. Senatorowie rozpoczęli debatę wieczorem po wcześniejszym omówieniu ustawy o KRS-ie. Jeszcze wczoraj wieczorem na pytania senatorów w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym odpowiadali senator sprawozdawca regulacji oraz przedstawiciel Kancelarii Prezydenta. Na dziś zaplanowano kontynuację debaty na sali plenarnej. Po omówieniu reformy sądownictwa odbyć ma się dyskusja na temat ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W porządku bieżącego posiedzenia są również ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę czy o wychowaniu w trzeźwości. Posiedzenie zaplanowano do piątku. Blok głosowań odbędzie się prawdopodobnie ostatniego dnia obrad. Michał Fedusio, Polskie Radio. Polskie Radio 24 już za kilka minut rozpocznie wyjątkową akcję charytatywną, która będzie trwała cały dzień na antenach publicznego nadawcy. Dochód zostanie przekazany najbliższym policjanta, który zginął kilkanaście dni temu pod Wrocławiem. Przedmioty na aukcję ofiarowali m.in. dziennikarze Polskiego Radia. Nasz redakcyjny kolega Marek Niedźwiecki przekazał porcelanową figurkę. To To jest niedźwiedź, bardzo piękny, zrobiony przeze mnie osobiście w fabryce porcelany w Ćmielowie. I ja pamiętam z dzieciństwa u mojej rodziny, u moich ciotek, takie małe figurki z Ćmielowa, to było coś takiego, co w każdym domu można było znaleźć. Ten jest taki, jak był wtedy. Ja właśnie, będąc tam gościem w fabryce, odlewałem go osobiście. Jest tam autograf na tym napisany, to było 17 maja tego roku. Licytacja na naszej antenie rozpocznie się o 13. To był serwis Trójki. Czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Tym razem piłkarska ekstraklasa na pierwszym miejscu. 3 gole padły średnio w meczach w 20. kolejce. 3 zwycięstwa gości, 3 gospodarzy, same trójki, ale wczoraj 4 spotkania. Zagłębie Lubin Lech Poznań 0-0, Wisła Płock Sandecja 2-2, Lechia Gdańsk przegrała z Pogonią Szczecin 1-3, a Krakowia z Wisłą 1-4. Porażka u siebie z lokalnym rywalem musi boleć podwójnie, ale coś z tym trzeba zrobić, mówi trener Krakowi Michał Probierz. 5 minut straciliśmy 3 bramki. Walczyliśmy do końca, chcieliśmy tego honorowego gola strzelić. Mogę jedynie przeprosić kibiców, że tak to wyszło, że takie spotkanie zagraliśmy. Zawodnikom powiedziałem, żeby wypili klatę i z tą porażką po prostu szli, bo życie trzeba przyjąć i porażki. W tabeli pierwsza Legia o 2 punkty przed Górnikiem i Jagiellonią. Zaksa Kędzierzyn-Koźle po pełnym emocji meczu przegrała z Kuciny Lubę Civitanowa 2-3, ale zachowała szansę na awans do półfinału klubowych siatkarskich Mistrzostw Świata. Pewnie gry w najlepszej czwórce są mistrzowie Włoch. Podobnie PGS Krabbełchatów, która wczoraj wygrała z Bolivarem 3-2, mówi zadowolony Karol Kłos. Jesteśmy na klubowych Mistrzostwach Świata, więc to są dobre drużyny i trzeba się spodziewać, że te mecze będą wyrównane, tak jakby chociaż w tej drugiej grupie tam jeszcze nic nie jest wiadomo, ale cieszymy się, że wygrywamy i znajdziemy się w Krakowie w półfinale. Międzynarodowa Unia Kolarska poinformowała, że Brytyjczyk Chris Froome miał pozytywny wynik testu dopingowego podczas Vuelta Espania i podczas Tour de France. Wtedy wykryto u niego podwyższony poziom salbutanolu. To lek na astmę, ale obecność tej substancji nie jest powodem do obowiązkowego i natychmiastowego zawieszenia Brytyjczyka, ale wygląda na to, że dyskwalifikacja jest tylko kwestią czasu, mówi były reprezentant Polski Cezary Zamana. To nie jest kwestia jakiegoś ciężkiego dopingu, jest to po prostu kwestia astmatyków, którzy biorą udział w sportach szczególnie wydolnościowych. Oczywiście tutaj została przekroczona chyba granica przez Christophera Froome'a, co jest absolutnie niedopuszczalne. Z opieką, którą ma w zespole, z najbogatszym zespołem świata Sky, absolutnie nie powinno się to zdarzyć. No i tutaj chyba innego wyjścia nie będzie, a jak będzie dyskwalifikacja. A co tam w wielkiej piłce? Ostatni w tabeli angielskiej ekstraklasy zespół Swansea przegrał z Manchesterem City 0-4. To było 15 z rzędu ligowe zwycięstwo Manchesteru, co jest rekordem Premiership. A w Niemczech pierwsza drużyna grała z ostatnią. Niespodzianki nie było. Bayern Monachium pokonało FC Köln 1-0. Mało imponujący wynik, ale za to tego jedynego gola zdobył Robert Lewandowski. Abyś mógł powiedzieć... 15 w sezonie. Tak, gratuluję, Maciej. A byś mógł powiedzieć ten włoski zespół, bo tak ładnie mówisz. Kucina Luba Civitanowa. Pięknie. Dziś pochmurno będzie padał deszcz, na wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem, na zachodzie deszcz i śnieg z deszczem, możliwe burze. Przejaśnienia lokalne tylko na południu kraju. Ciśnienie rośnie, temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 3 w Trójmieście, Olsztynie i Augustowie, 4 w Szczecinie, Toruniu, Łodzi i Rzeszowie, a poza tym 5 w Warszawie, Poznaniu, Lublinie i Szklarskiej Porębie, 6 w Opolu, Katowicach, Bielsku Białej i Tarnowie, do 7 stopni w Krakowie. Jeszcze informacja dotycząca sytuacji na drogach. Utrudnienia na autostradzie A4 w pobliżu węzła Kraków-Bielany. Zderzyło się 6 samochodów osobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze tak z pół godziny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, a dlaczego ty masz taki szeroki uśmiech? Bo zaszalałem z prezentami. A dlaczego wciąż masz taki pełny portfel? Bo nie płacę przed świętami. Zaszalej z prezentami, nie płać przed świętami. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy i automatyczny ekspres Siemens za 3399 zł ze zwrotem 300 zł od producenta. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa,

Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Sławomir Neumann, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. Dzień dobry. W dzisiejszym fakcie można przeczytać sensacyjny sondaż z tego sensacyjnego sondażu, który prawdę powiedziawszy już od wczoraj był sensacyjny, bo wszystkie media o nim donosiły. Wynika, że co drugi Polak popiera PiS. Z sondażu wynika, że 50% respondentów chciałoby głosować na obecnie rządzącą partię, a na Platformę jedyne marne 17%, jeżeli jest to spadek o 6 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego badania. Jakie refleksje się pojawiają po przeczytaniu takiego sondażu? No, różne sondaże czytam, wie pan. I uważam, że najbardziej sensacyjny to będzie wynik wyborów samorządowych. Hmm. Bo po takich sondażach, gdzie Polacy będą karmieni takimi sondażami przez rok, ja jestem bardzo ciekawy tłumaczenia się sondażowni z tego, że wynik w wyborach samorządowych jest zupełnie inny niż przewidywali przez rok w sondażach. Czyli sondaże mówią nieprawdę, pańskim zdaniem? Sondaże dzisiaj są bardzo rozedrygane, mówiąc bardzo delikatnie. Ja w ostatnich miesiącach, w tym roku właściwie, miałem kilkadziesiąt spotkań w Polsce, w różnych miejscach, w różnych powiatach. Jakoś nie widziałem tam, że co drugi Polak chce na PiS głosować, naprawdę. No, ale panie przewodniczący, jeśli pan spotyka ze swoimi zwolennikami, ale, to zakładamy, że przychodzą zwolennicy dzisiaj, Platformy. Że PiS ma wysokie poparcie, bo ma, natomiast nie jestem przekonany, że jest tak wysokie. Zresztą pamięta pan jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu, zresztą w pana tygodniku Platforma miała 24%. Mhm. Więc te sondaże są różne, są lepsze, gorsze. Ja uważam, że dzisiaj, jak od wielu miesięcy zresztą, że dzisiaj sondaże nie powinny być czymś, co nami kieruje w podejmowaniu decyzji, tylko ciężka praca od podstaw, taka organizacyjna, pozytywistyczna, żeby przygotować ludzi do wyborów samorządowych, żeby przekonać Polaków, że warto iść na wybory i zagłosować na kandydatów opozycji. To jest nasze zadanie. I wtedy jedynym prawdziwym sondażem będą wybory samorządowe. Takim prawdziwym, bo weźmie w nich udział miliony ludzi. A to nie jest tak, że ten spadek o tych 6 punktów procentowych związany jest z negatywną oceną chociażby zachowania europarlamentarzystów Platformy i głosowania za rezolucją potępiającą Polskę. Dwóch senatorów Platformy opuściło z tego powodu szeregi partii. Nie, no jedno i drugie jest żart. Przecież to sondaże po tym głosowaniu były już wcześniej robione i one nie pokazywały żadnego spadku. To było zawsze trwale powyżej 20% w notowaniach Platformy. A wie pan, ci senatorowie napisali, że też odeszli do tego, że w lipcu Borys Budka wywiadu udzielił. No to jest absurd. Przegrali wybory na Śląsku, obrazili się trochę, strzelili focha i wyszli. To jest taki moment, też gdzieś poznaje charaktery ludzi. Ale to nie łączyłbym tego jednego z drugim. No, sondaże są bardzo różne. Ale krytykowali Borysa Budkę właśnie za to, co uznali za słowa, które uderzają w wizerunek Polski. Ale wie pan, krytykowali, zajęło im między lipcem a listopadem decyzję o wyjściu, potem jak przegrali wybory wewnętrzne, to przeważyło. Znaczy, ja widziałem wiele razy, jak ktoś strzela focha w polityce. No, dwóch naszych kolegów strzeliło focha i wyszło. Trudno, będziemy z tym dalej żyć. Niech się pan nie martwi. Klub Platformy w Senacie będzie sobie radził, tym bardziej, że to nie byli czy jedni z najbardziej aktywnych senatorów Platformy w ostatnich miesiącach. A jaki wpływ na sondaże i na pozycję partii będzie miała zmiana na stanowisku premiera, pańskim zdaniem? Mieliśmy już wystąpienie expose Mateusza Morawieckiego. Ten sondaż był robiony już po nominacji, ale jeszcze przed tym expose, więc trudno z niego cokolwiek wywnioskować, ale pańskim zdaniem jak to będzie wyglądało? Myślę, że ten sondaż pokazuje tylko jedno chyba, że przejściowo to jest taki efekt zmiany, dostaje się premię za taką zmianę i ten premię pewnie PiS też otrzymał w tych sondażach, w tym i w kolejnych będzie pewnie w najbliższych otrzymywał, ale nie spodziewam się trwałej tendencji jakiegoś wzrostu, dlatego że Mateusz Morawiecki został premierem. Nie da się Polakom wmówić, że to jest jakaś nowa jakość w tym rządzie czy w polityce. To jest wicepremier, który od 2 lat w tym rządzie był, za wszystko bierze odpowiedzialność, za rzeczy dobre i za złe. Więc nie spodziewam się tu jakiejś wielkiej zmiany. Nie zmienił się zupełnie rząd. Jeżeli słyszymy, że kolejna rekonstrukcja, ten rząd czeka w styczniu, to pokazuje tylko, że ten spektakl, już który trwa ponad 2 miesiące o rekonstrukcji, będzie trwał kolejne 2 miesiące, co jest trochę... No to państwo powinni, teoretycznie, bo to tak znowu, jak ktoś obserwuje scenę polityczną, to jest tak. W rządzie wymienia się premiera na wicepremiera, nie wiadomo kto będzie ministrem, to właściwie powinny być złote czasy dla opozycji. A tego przynajmniej w sondażach nie widać. Ale ja z tego powodu nie narzekam, że rząd tak się zajmuje sobą i PiS się zajmuje sobą, bo takie efekty przychodzą w odłożeniu. To tylko dzisiaj nie można patrzeć na to, co jest dzisiaj i teraz, tylko co będzie za miesiąc, dwa, za pięć, czy za rok właściwie, kiedy będzie kampania wyborcza. Rząd przez 4-5 miesięcy, w zależności od tego, kiedy skończy się ta szopka, czy ta maskarada zwana rekonstrukcją, będziemy mieli wtedy dopiero rząd, który będzie jakiekolwiek decyzje podejmował. Dzisiaj mamy paraliż w wielu ministerstwach, bo ministrowie już od ponad 2 miesięcy niektórzy siedzą na walizkach i czekają na wymianę. Teraz się dowiedzieli, że no zostali powołani, ale za 2 miesiące najpóźniej znowu będzie zmiana i wyjadą. Więc to powoduje nie tylko paraliż, taką dysfunkcję państwa, bo ono przecież potrzebuje normalnego zarządzania bieżącego, a tego nie ma dzisiaj. Opozycja ma zadanie dzisiaj jedno, przygotować się jak najlepiej do wyborów, czyli zbudować szerokie listy Zjednoczonej Opozycji, przygotować Polaków i przekonać do pójścia do tych wyborów samorządowych i wygrać dobrą ofertą programową te wybory. To są zadania opozycji. Ale pan mówi o tym zadaniu opozycji, chociażby o zjednoczeniu, a tymczasem no, tuż po wyborze na nową przewodniczącą Nowoczesnej wygląda na to, że do tego zjednoczenia jest dalej niż było, jeśli słuchać przynajmniej to, co mówi Katarzyna Lubnauer. Ale przypomnę, że w ostatnich dniach Katarzyna Lubnauer poparła pomysł Ryszarda Petru Warszawski, czyli też wspiera Rafała Trzaskowskiego jako wspólnego kandydata na prezydenta Warszawy i Pawła Rabieja jako jego zastępcę. To już się udało ułożyć. Czyli państwo się spodziewają, że takie porozumienia będą miały również miejsce w innych miastach? Uważamy, że szczególnie patrząc przy tej ordynacji, którą nam PiS proponuje, że tylko lista Zjednoczonej Opozycji ma szansę w tym zderzeniu się z Prawem i Sprawiedliwością w sejmikach, a sejmiki będą taką emanacją polityki w samorządzie. No i wielkie miasta, prezydenci dużych miast, to muszą być kandydaci nie tyle związani z jakąś tą czy inną partią, ale kandydaci, którzy są popularni w swoich miastach i których mieszkańcy chcą wybrać. Więc mówimy to od miesięcy. Szukamy najbardziej kompetentnych i popularnych polityków lub ludzi do tej pory niezwiązanych z polityką, ale popularnych w danym mieście, żeby startowali w wyborach prezydenckich. Niezależnie, czy są to niezależni kandydaci, lewicowi, platformerscy, czy Nowoczesnej, czy jakiejkolwiek innej partii. Ważne, żeby chcieli ratować, czy bronić niezależnego samorządu razem z nami przed Prawem i Sprawiedliwością. Wracając jeszcze do zmiany na stanowisku premiera, jak się panu podobało exposé premiera Morawieckiego? Mam wrażenie, że było napisane absolutnie poza Radą Ministrów. Takie błędy merytoryczne, które wynikały w tym exposé, wynikały raczej z tego nawet, że nie skonsultował tego ze swoimi ministrami. Bo, a jakie błędy merytoryczne? Bo mówienie o ASF-ie, o wirusie ASF-u i chorobie afrykańskim pomorze świń, że będzie teraz rząd zwalczał. Ja przypomnę, że minister Jurgiel otrzymał 3 ogniska w spadku po rządach Platformy i PSL-u, ogniska ASF-u w Polsce. Dzisiaj ma 104 ogniska, czyli można powiedzieć, że przespał problem przez te 2 lata, a teraz jest ministrem rolnictwa odpowiedzialnym za zwalczanie czegoś, do czego doprowadził. Minister Radziwiłł, który skasował standardy okołoporodowe. Dzisiaj to ma być jedno z wyzwań rządu Mateusza Morawieckiego, przywrócenie standardów okołoporodowych. No ja rozumiem, że to jest pomysł na drugą kadencję. Ale pojawiło się obietnica 6% w PKB. W pierwszej kadencji, w 2025 roku, panie redaktorze. Platforma położyła kilka tygodni temu na stole swoją propozycję wyłączenia zdrowia z takiej bieżącej polityki, z takiej partyjnego sporu. Chcieliśmy usiąść i razem podjąć zobowiązanie wzrostu 6% do 6% PKB w ciągu 4 lat. A dlaczego państwo tego nie zrobili w czasie swoich własnych rządów przez 8 lat? Przez 8 lat zrobiliśmy wiele innych rzeczy w zdrowiu. Oddłużyliśmy szpitale, wprowadziliśmy ustawę refundacyjną, która spowodowała, że mamy najtańsze leki w Europie. Zrobiliśmy pakiety onkologiczne, które zaczęły funkcjonować i przyspieszyliśmy ścieżkę leczenia onkologii. No, ale niski poziom wydatków, ale panie przewodniczący, niski poziom wydatków z budżetu na zdrowie jest dziedzictwem po państwa rządach. Niski poziom wydatków jest dziedzictwem od zawsze, bo taki poziom wydatków w PKB jest od zawsze, także wtedy, kiedy w 2005, czy 2006, czy 2007 rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Ale w czasach kryzysu zrobiliśmy z tych pieniędzy, które były dostępne, wiele zmian. Dzisiaj, kiedy słyszymy i mówimy wszyscy, że mamy świetne perspektywy gospodarcze, jest moment, żeby do zdrowia dołożyć pieniądze. I myśmy chcieli to zrobić poza polityką, poza partyjnym sporem, mówiąc, że bierzemy na siebie też odpowiedzialność za taką decyzję, że razem będziemy popierać. Mamy 2 lata tej kadencji i 2 lata przyszłej. Nie wiemy, kto będzie rządził w przyszłej. Ja uważam, że będzie rządziła Platforma, ale te 4 lata mogły być tym momentem na wzrost. Pan minister Morawiecki poszedł na łatwiznę, uznał, że w 2025 roku będzie 6% PKB. Uważam, premier, że premier, premier, przepraszam, już teraz tak, no, ale dlatego mówię minister, bo on cały czas był. Trochę się jeszcze mylę, ale uważam, że to jest zbyt naiwne myślenie, że ochrona zdrowia, pracownicy ochrony zdrowia będą czekać do 2025 roku. Morawiecki w tym swoim wystąpieniu też powiedział o zasypywaniu podziałów, o potrzebie porozumienia i przedstawił pewnego rodzaju wizję Polski jako podmiotowego, silnego gracza na arenie europejskiej. To do państwa nie przemawia? Wie pan, ja usłyszałem o polityce europejskiej, albo nie usłyszałem ani słowa o Trójkącie Weimarskim, o współpracy w Unii Europejskiej. Słyszałem o Grupie Wyszehradzkiej, która no, dla wszystkich obserwatorów jest jasna, że nie jest monolitem i właściwie Czesi i Słowacy dawno się od Polski odwrócili plecami, bo nie chcą w tych wojnach Polski z Brukselą brać udziału i raczej są po stronie Brukseli. Słyszałem o idei Międzymorza, która absolutnie jest fantasmagorią w polityce zagranicznej, nie dającą żadnego poważnej pozycji, więc polityka zagraniczna i jeszcze prowadzona przez Witolda Waszczykowskiego, no to jest pasmo porażek w Europie. I to ekspoze nie dało żadnej odpowiedzi na zmianę w polityce zagranicznej, a jeszcze raz powtarzam, ostatnie zdanie, panie redaktorze, ostatnie zdanie. Można mówić w wielu językach, jak pan premier Morawiecki, który był chwalony przez marszałka Terleckiego za znajomość wielu języków. Kłamstwo w każdym z języków jest kłamstwem. Można kłamać w 12 językach, jeżeli czyny są przeciwne temu, co mówisz, to nasi partnerzy patrzą na czyny, a nie na słowa. No tak, ale nasi partnerzy z Unii Europejskiej, jeśli popatrzymy, jak zareagowali na nowe propozycje Donalda Tuska, którego chyba pan nie może oskarżyć o to, że jest tutaj przedstawicielem pisowskiej większości, bardzo ostro go skrytykowali właśnie za to, że uznał, że dotychczasowy pomysł relokacji uchodźców jest błędem. Ale wie pan doskonale, że skrytykowały go państwa południowe, które mają z uchodźcami problemy. No, Komisja Europejska go skrytykowała, Bruksela go skrytykowała. Komisarz Komisji Europejskiej. Stwierdził, że reprezentuje Komisję. Tak, ale no przypomnę, że z państw południowiec jednak, który ma problem w swoim kraju z uchodźcami, ale no, prawda jest taka. Ten system relokacji się nie sprawdził, nie został zrealizowany i tylko o tym Donald Tusk napisał. I to jest wyzwanie dla Europy, jak pomagać, jak sobie radzić z problemem uchodźców i nie da się tego wprowadzić w taki sposób, który nie zadziałał. I ja rozumiem, że dzisiaj Donald Tusk ma wsparcie polskiego rządu w tej kwestii, co pewnie jest pierwszą zmianą po zmianie premiera, ale ja niestety jestem człowiekiem, który no nie wykazuje się aż taką naiwnością, żeby wierzyć zakończyć to, że dobrze wyglądający premier załatwi wszystko. Nie, musi jeszcze robić dobre musimy rzeczy. Zakończyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Sławomir Neumann, Platforma Obywatelska. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując słuchawki bezprzewodowe Marshall Major 2 Bluetooth o ponadczasowym wyglądzie za 299 zł, oszczędzasz 50 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Kupowanie sprawia jeszcze więcej radości, kiedy trafia się na dobre okazje. Sięgnij po karkówkę wieprzową bez kości za 8,99 za kilogram i po sześciopak mleka wypasionego UHT 3,2% lub 2% za 9,99. Tesco. Ciesz się tym, co dobre. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład filety śledziowe Alamatias tylko 99 groszy za 100 gramów, a olej kujawski 1 litr tylko 4,95. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy! Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, odskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Choinka już błyszczy, a zapachy... Święta są o połowę lepsze, kiedy się nimi dzielisz. My w Lidlu wiemy, ile radości daje pomaganie. Dlatego wspieramy Federację Polskich Banków Żywności, Fundację Mam Marzenie, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wiele innych organizacji. Lidl, dzielmy się radością na święta. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj! Dzikie okazje prezentowe w sklepach Euro. Aż do 58% taniej. Nowa oferta! Smart TV Sony 40 cali za 1699. Smartfon Samsung Galaxy J3 za 489. Automatyczny ekspres do kawy De'Longhi za 1999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 8:30 minęła. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny senatorowie wznowią pracę nad prezydencką ustawą o Sądzie Najwyższym. Wieczorna debata trwała 5 godzin. Przedstawiciele opozycji kwestionowali m.in. zapis o skardze nadzwyczajnej na prawomocne wyroki sądów z ostatnich 20 lat. Ustawa zakłada także przechodzenie sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku po ukończeniu 65 roku życia. Prezydent będzie mógł przedłużyć ten wiek. Wcześniej senatorowie zajmowali się ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydenckie projekty mają być głosowane jutro. Prawdopodobnie wieczorem Sejm będzie głosował poprawki zgłoszone do projektu zmian w kodeksie wyborczym. Pracę nad nimi zakończyła Sejmowa Komisja Nadzwyczajna. Przyjęła m.in. poprawkę PiS-u wydłużającą kadencję samorządów z 4 do 5 lat. Inna poprawka pozostawia jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Kolejna zakłada, że komisarze wyborczy nie będą jednak ustalali granic okręgów wyborczych. Pozostanie to w gestii władz samorządowych. Sporo utrudnienia na autostradzie A4 w okolicach Krakowa. Na obwodnicy miasta w 3 osobnych kolizjach zderzyło się 8 samochodów. Nikt nie został ranny. Zablokowane są oba pasy. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. Korek w stronę Katowic sięga 12 kilometrów. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Ze względu na prognozowany bardzo silny wiatr przed utrudnieniami ostrzegają Koleje Śląskie. Największe problemy są przewidywane na trasach Katowice-Wisła-Głębce oraz Katowice-Zwardoń. Już wczoraj na odcinku Żywiec-Zwardoń i Chybie-Wisła-Głębce koleje wprowadziły zastępczą komunikację autobusową. Istniało duże ryzyko, że na sieć trakcyjną i tory będą spadać łamane przez wichurę drzewa lub konary. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Ekonomia w Trójce. Patryc już Wyżga. Amerykańska ropa dla Lotosu. Polski producent paliw podpisał umowę na dostawę surowca ze Stanów Zjednoczonych do rafinerii w Gdańsku. Kontrakt przewiduje dostarczenie w 2018 roku drogą morską minimum 5 ładunków ropy. Minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział w TVP, że Polska kupuje ropę po korzystnej cenie. Od momentu, kiedy przekonaliśmy Amerykanów, że warto nam po normalnych europejskich cenach sprzedać gaz, teraz doszło już do pierwszej rocznej transakcji na sprzedaż ropy. I to ceny są dla nas odpowiednie. Są niewiele, ale niższe od dotychczas uzyskiwanych od dostawców, czy rosyjskiego, czy nawet tych arabskich. Krzysztof Tchórzewski dodał, że kontrakt poprawia bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dzisiaj już 20% ropy naftowej sprowadzanej do Polski jest z innych źródeł niż źródło rosyjskie, więc nie jest to jeszcze tak dobrze jak z dostawami gazu, ale idziemy w tym kierunku, żeby znajdować źródła inne i pewne. Akcje Lotosu na warszawskiej giełdzie zyskały w środę prawie 0,4%. Krakowski sąd wydał precedensowy wyrok w sprawie kredytu we frankach szwajcarskich. Po trwającym 2 lata procesie sędzia nakazał przewalutowanie kredytu na złote. To pierwszy taki wyrok w sprawie kredytu zaciągniętego w dawnym GE Money Banku, czyli obecnym BPH. Sąd stwierdził, że bank, udzielając kredytu we frankach szwajcarskich, ryzykuje tylko tym, że straci ograniczoną kwotę, którą pożyczył. Natomiast zadłużenie pożyczkobiorcy może rosnąć w nieskończoność, mówi adwokat Beata Broniewicz-Pasieka, która reprezentowała zadłużoną rodzinę z Krakowa. Klienci, mimo że otrzymali kwotę około 400 tysięcy złotych, mogą spłacać 1 000 000 złotych, 2 miliony i im będzie wyższy kurs franka szwajcarskiego, to oczywiście te opłaty manipulacyjne będą doliczane cały czas do salda, to ta kwota zadłużenia mimo spłaty kredytu w miarę regularnej będzie rosła. Natomiast kredyt, jeżeli jest spłacany, powinien maleć. Sędzia unieważnił część umowy kredytowej mówiącą o uzależnieniu wysokości rat od kursu franka. Bank ma zwrócić rodzinie 65 tysięcy złotych za 10 minionych lat, a przyszłe raty naliczać tak, jak przy kredycie w polskich złotych. Wyrok jest nieprawomocny, a przedstawicielom banku przysługuje apelacja. Jeden frank szwajcarski kosztuje teraz 3,62 zł, w ciągu 10 lat podrożał o 67%. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Na program zaprosił sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Zapowiada się pochmurny dzień, będzie padał deszcz. Na wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem, a na zachodzie deszcz i śnieg z deszczem. Za naszym oknem zaczęło sypać, nie wiem czy redaktor zauważył. Tak, rzeczywiście. Na razie taki drobny, ale chyba zmierza ku gęstszemu. Rozpogodzenia możliwe lokalnie na południu kraju, wiatr umiarkowany i dość silny, na Pogórzu, a także w górach porywisty. 2 stopnie w Suwałkach, 5 w Warszawie, Gorzowie, Chełmie i Legnicy, do 7 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Nie mogę stanąć, gdyż uciekam aktualnie. Przed kim? Przed panem ochroniarzem, o tam. Albowiem? Albowiem próbowałem mu zapakować w ramach akcji Pakujemy ładnie, co popadnie, co nie? Tytus, to chodzi o pakowanie prezentów na święta. Co ty nie paś? Usługi Mediamarkt. Pakujemy ładnie, co popadnie. W okresie świątecznym wszystko, co kupisz w Mediamarkt, możemy zapakować na prezent. Mediamarkt, precz z nudą! Twórcy Doktora House'a zapraszają na nowy serial The Good Doctor. Zobacz, czy niekonwencjonalne podejście do praktyki lekarskiej młodego geniusza medycyny zyska uznanie pacjentów. The Good Doctor oglądaj już dziś o 21.05 w telewizyjnej dwójce. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapect Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapect Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna. Za 23 minuty 9. Piosenka dnia. Znowu jesteś tu, nie wiem czego szukasz. Znów już wybrałeś drogę złą beze mnie. Znowu jesteś tu, tylko milczysz, patrzysz w dół. Znów zbyt trudno nam rozmawiać o błędach. Tak dalej. jesteś tu, mówisz wybacz, nie będę już. Ale ja to wiem, będzie gorzej, będzie źle, znów ten krzyk, ból niepotrzebny. Do samego ostatniego było. Tak jak trzeba. Dawno. To tytuł tego nagrania. Kasia Lins i Łukasz Lach w naszej piosence dnia. Oj, chyba się trochę zgapiłem, bo pan Marcin napisał o 7:58, że spieszy się na pociąg. Czy można by prosić, żeby sygnał czasu był chwilę później? Potrzebuje jakieś 10 minut. No tak wyszło ponad 40, panie Marcinie. No tak wyszło, no ale myślę, że pan zdąży. Udało się. Za 20, no nie, za 19 minut będzie 9. Ładne nagranie przed nami. Naprawdę ładne. Głośnie można zrobić sobie. These are the bones and cards that you get. These are the bones. Roger Waters, jak napisał słuchacz, zdaje się, że trafiliśmy w, sen, w sedno tarczy. Tam dokładnie celowaliśmy, drogi panie. Muzyczny rozkład jazdy. Tuptał pod stołem Krystian Hanke. To ja od razu przechodzę do rzeczy. Podczas jutrzejszej licytacji w ramach trójkowej akcji Święta Bez Granic do zdobycia będą wyjątkowe muzyczne pamiątki i licytacji powinni przysłuchiwać się szczególnie fani zespołu Republika. Bo czeka na nich wyjątkowy zestaw. Winyl wytłoczony tylko w jednym egzemplarzu, zawierający nigdy wcześniej niepublikowaną wersję Białej Flagi. Druga piosenka na płycie to Mamona, a oba utwory zostały zarejestrowane w Trójce podczas koncertu z okazji tysięcznego wydania Listy Przebojów. W komplecie także efektownie oprawiony banknot z autografem Grzegorza Ciechowskiego. Banknot to fałszywa 100-dolarówka, wraz z innymi wzięła udział w teledysku do piosenki Mamona oraz kopia rękopisu tekstu tak naga leżysz obok mnie, tego utworu. A tu spada nagły letni deszcz, czyli Republika marzeń. Tu pierwsza kropla, tu druga kropla. Ja konkwistadorzy, ja odkrywcy lądu, nowi Kolumbowie zdobywają cię. Ty śpiąc nie wiesz nawet o tym, jak ta letnia burza przeszła obok nas. A ja widziałem ich, obserwowałem ich, gdy jak nową ziemię zdobywali ciebie, odkrywali w tobie obiecany ląd. A to dorzucimy jeszcze album ze zdjęciami Grzegorza Ciechowskiego i zespołu autorstwa Andrzeja Świetlika z jego autografem. Żeby było dobrze. Zapraszamy do wzięcia udziału w licytacji. Jutro po 16 poprowadzi oczywiście Kuba Strzyczkowski. W tym roku akcja Święta Bez Granic, organizowana przy współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja, odbywa się pod hasłem Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Republika dla fanów tego zespołu jutro, no to ważny, ważny dzień. W najbliższą niedzielę, 17 grudnia, w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagra Anita Libnicka z zespołem Hats. W trakcie koncertu będzie można usłyszeć utwory pochodzące z ostatniej płyty, czyli Miód i Dym, wydanej dokładnie miesiąc przed Trójkowym koncertem, czyli 17 listopada. No a fani Kazika Staszewskiego mogą obejrzeć już najnowszy teledysk do tego utworu, Nie dali ojce, promujący album Kazika i kwartetu Proforma. Dodatkowo na początku listopada ukazały się dwie książki Wiesława Weissa dotyczące kultu i działalności solowej Kazika. Być może ktoś pod choinkę dostanie. Więc podpowiadamy. Darczyńcom. Mikołajowi oczywiście. Dali ojcowie nam swoich twierdz, noc czyha na mękę bezbronnych serc. Szmer starych zegarów nie chroni nas, ni lampy nad stołem przyćmiony blask. Pod słońcem neonów uczą nas żyć, przed nocy powodzią umiemy kryć. Skarlałych pożądań niepewny kształt w fortecach knajp. Nie dali ojce. To jeszcze zapowiedzi kilku koncertów. Jutro, 15 grudnia o 19.30 w Filharmonii Kaliskiej skrzypek Adam Bałdych zagra Pamiętniki, czyli cykl pięciu kompozycji na skrzypce improwizujące, wiolonczele, harfę, głos, sekcję rytmiczną oraz orkiestrę. To jutro, ale jeszcze dziś. Fisze Made Tworzywo w wytwórni w Łodzi. Ostatni koncert zespołu Hej w ramach trasy Fire and Tour, zorganizowany jako dodatkowy warszawski koncert na Torwarze, ale już wyprzedany. Nie mogę powiedzieć więcej, bo się wzruszam, szkoda. Mam nadzieję, że jeszcze wrócą. a w barze Grizzly w Warszawie wystąpi zespół Bownik. To młody zespół, ale bardzo ciekawy. Teledysk do tego utworu też jest ciekawy. Pan z łańcuchem bardzo ładnie tańczy, gdyby ktoś chciał sobie poprawić humor. Zresztą wszyscy panowie tam bardzo dobrze występują. Urodzeni aktorzy. Zatrąca powietrze, roślina potrzebuje ciepła. Mojego Bownik, dobrze powiedziałem? Bardzo świetnie. Krystian Hamke, bardzo dziękujemy. Dzień dobry panu, 227 Trójka. Zawsze, kiedy za 15:09 usłyszę, że Roger Waters śpiewa o wadach i zaletach autostopu, kiedy o tej godzinie wszyscy inni grają powerplaye, komputery i playlisty, to na pewno musi być program trzeci. Tego jestem od 30 lat pewny. No i dostał pan oklaski od razu. Znaczymy, tu są chwalone, zdaje się. Bardzo dziękujemy za ten telefon. No i teraz za 9:10 usłyszy pan Dave Matthews Band. I to przedświątecznie. She was his girl, he was her boyfriend. She'd be his wife, make him. A surprise on the way, any day, any day. One healthy little giggling, dribbling baby boy. Wise men came, three made their way to shower him with love while he lay in the hay. Shower him with love, love, love, love. Love, love is all around. Not very much of his childhood was known. Kept his mother Mary worried, always out on his own. He met another Mary who for a reasonable fee, less than reputable, was known to be his heart's full of love. Nailed to his tree, said, oh, daddy-o, I can see how it all soon will be. I came to set a little light on this darkened scene. Instead, I fear I've spilled the blood of our children all around. The blood of your children all around. The blood of your children all around. So I'm told, so the story goes, the people he knew were less than gold and hearted, gamblers and robbers, drinkers and jokers, all soul searchers like you and me. And me, rumors insisted he soon would be, for his deviations taken into custody by the authorities, less informed than he. Drinkers and jokers, all soul searchers, searching for love, love, love, love. Preparations were made for the celebration day. He said, eat this bread and think of it as me. Drink this wine and know it will be the blood of our children all around. The blood of our children all around. The blood of our children all around. Father up above, why